Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 lutego, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty usłyszało 13 kobiet, które działały w gangu zarabiającym na prostytucji. Działały przez 2 lata praktycznie w całym kraju. Ewakuowana szkoła w Woli Sernickiej na Lubelszczyźnie. W jej pobliżu paliło się składowisko opon, z którego unosił się gęsty dym. Drugi dzień historycznej wizyty papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Są zarzuty dla 13 kobiet działających w gangu, który czerpał korzyści z prostytucji. Zatrzymane mają od 23 do 53 lat. Prowadziły co najmniej 3 agencje towarzyskie. Gang działał przez 2 lata. Niektóre zatrzymanych kobiet pracowały w tak zwanych wyjazdowych agencjach na terenie kraju, a w szczególności w dużych miastach województwa podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. To Iwana Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Kobiety z prowadzonych agencji zarabiały około 120 tysięcy złotych miesięcznie. Dzisiaj będą kolejne przesłuchania uczestników sobotniego zajścia przed TVP Info. Wtedy grupa osób blokowała wyjazd dziennikarki Magdaleny Ogórek sprzed gmachu. Jak relacjonowała, padły w jej stronę wyzwiska, samochód porysowano i oklejono naklejkami. Niektóre osoby kładły się też pod koła. Dotąd ustalono tożsamość 8 protestujących. 2 zostało przesłuchanych. Nie przyjęli mandatów, informuje Sylwester Marczak ze stołecznej policji. W gronie tych osób znajdują się te, które już wielokrotnie były przez nas zatrzymywane do innych spraw, z którymi wykonywaliśmy czynności związane z protestami, chociażby przed Sejmem. Mamy do czynienia z osobami, które odmawiają przyjmowania mandatów karnych, odmawiają składania wyjaśnień, a zatem w tego typu sytuacjach przede wszystkim kierujemy wnioski o karanie do sądu. A policja nie chce ujawniać informacji, czy przy budynku Telewizji Polskiej pojawią się dodatkowe patrole. Ewakuowano szkołę w Woli Sernickiej na Lubelszczyźnie. Placówka leży niedaleko palącego się składowiska w Sernikach. Ogień udało się już opanować, ale nadal trwa jego dogaszanie. To może potrwać nawet do wieczora. Pożarowi towarzyszyło bardzo duże zadymienie. Strażacy gasili ogień w maskach tlenowych. Z powodu akcji gaśniczej zablokowana jest też lokalna droga pomiędzy Sernikami a chlewiskami. Zabytkowa kamienica spłonęła w centrum Moskwy. Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Według świadków ogień się pojawił w jednym z mieszkań na 5. lub 6. piętrze. Część lokatorów zdążyła uciec po schodach, a niektórzy musieli wyskakiwać z okien. Ministerstwo do spraw nadzwyczajnych sytuacji podało, że w pożarze zginęło 6 osób z kamienicy. Ewakuowano 42 osoby, w tym kilkoro dzieci. Wszyscy, którzy zostali bez dachu nad głową, otrzymali tymczasowe lokum w moskiewskich hotelach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być spięcie w instalacji elektrycznej. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie po raz pierwszy w historii gości papież. Franciszek swój drugi dzień wizyty rozpoczął od oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Abu Zabi. Spotkał się z następcą tronu oraz szejkiem Dubaju. Papież Franciszek będzie też rozmawiał z członkami muzułmańskiej Rady Starszych w największym emirackim meczecie szejka Zaida. Po raz pierwszy publicznie wystąpi wieczorem w czasie międzyreligijnego spotkania zorganizowanego z okazji ogłoszonego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Roku Tolerancji. Podróżujący po drogach w Abu Zabi mogli dzisiaj rano przeczytać na tablicach świetlnych komunikaty o powitaniu papieża Franciszka i wielkiego imama meczetu Al-Azhar w Kairze, uznawanego za najwyższy autorytet sunnickiego islamu. Jutro wiele dróg zostanie zamkniętych ze względu na mszę świętą, w której ma uczestniczyć ponad 130 tysięcy wiernych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Abu Zabi. I na koniec zaglądamy jeszcze do Warszawy. Unikatowa dekoracja anonimowego artysty, czyli rolka sztokholmska, zostanie dzisiaj pokazana na Zamku Królewskim. Ma 15 metrów i ukazuje uroczysty wjazd do Krakowa orszaku ślubnego króla Zygmunta III Wazy oraz arcyksiężniczki Konstancji Austriaczki, mówi kuratorka wystawy Marta Zdańkowska. Na rolce sztokholmskiej znajduje się blisko 600 postaci, wśród nich nie tylko król, królowa, ale także ich najbliższa rodzina. Możemy podziwiać również całe zastępy husarzy w pełnym rysztunku, poselstwa, między innymi poselstwo z Rosji, z Persji. Rolka sztokholmska to również rewia mody zachodniej i rewia mody rodzimej, bo w związku z przybyciem tylu osobistości z różnych części Europy oraz Azji mamy tutaj do czynienia z rozmaitymi kostiumami.

traci uczucie radości. Dziś pytanie, czy miewam stany depresyjne, a moim gościem jest pani dr Lucyna Grobel, psychiatra, klinika terapii Aleonord, dobrze mówię, dobrze to wypowiedziałem? Kliniki terapii Aleonord Iwona Grobel. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam, już uzupełniam. Pani doktor, lekarze czasem mówią, nie ma zdrowych, są nieprzebadani. W jak dużej mierze to stwierdzenie może dotyczyć depresji? Jak często pacjent wie, że coś mu jest, nie czuje się dobrze psychicznie, ale nie wie bądź nie dopuszcza tej myśli, że dotknięty jest depresją? Myślę, że to się może zdarzyć bardzo często, bo takim problemem chyba jest to, że depresja to słowo, które słyszymy coraz częściej w różnych kontekstach i wielokrotnie niewłaściwych, ono ma dużo znaczeń. I bardzo ważne jest powiedzenie tego, że depresja to nie jest smutek. To znaczy smutek też, ale nie tylko smutek. Smutek jest jednym z objawów depresji, a używam słowa depresja w sensie choroby, tak? Czyli epizodu depresyjnego. I smutek jest jednym z objawów, natomiast tutaj takim czynnikiem różnicującym, czy mamy do czynienia już z chorobą, czy jeszcze z jakimś gorszym samopoczuciem, jest czas trwania tego smutku i jego nasilenie. Czy mamy... Smutek, wiodący objaw, ale nie tylko. Jeżeli mogę jeszcze dwa słowa, bo tak, do tego oczywiście. W depresji w sensie choroby dołącza się jeszcze spowolnienie, czyli coraz większy postępujący brak aktywności, spowolnienie toku myślenia, wycofywanie się, no i takie objawy dodatkowe, które bardzo często występują, jak zaburzenie rytmów okołodobowych, czyli problemy ze snem. Tacy pacjenci czują się gorzej rano, troszeczkę lepiej po południu. Może być spadek apetytu, mogą być problemy z koncentracją, pamięcią, ale to już są takie tajniki, powiedziałabym, dla psychiatry. Zatem mamy metody badawcze, diagnostyczne, które pozwalają na celne rozpoznanie. Potrafimy jakby ustalić, kiedy możemy mówić o depresji, a kiedy na przykład o takim chwilowym spadku formy, bo takim jak to czasami mawiamy, w słabszym dniu. O właśnie, tutaj kluczowe jest chyba słowo chwilowe, ponieważ ta chandra, czy smutek, który dotyka każdego człowieka, bo też na tym polega człowieczeństwo, że przeżywamy również emocje i smutek jest emocją naturalną. Ale jeszcze raz powtórzę, nasilanie się tego objawu i czas jego trwania i takim kryterium książkowym, diagnostycznym to są 2 tygodnie. Więc jeśli ktoś jest smutny i wycofuje się przez 2 tygodnie i dłużej, to należy naprawdę już spróbować coś zrobić. No tak, ale czasem człowiek myśli, by to przejdzie, to minie, nie muszę od razu iść do lekarza, bo zrobią ze mnie wariata. Myślę, że tak może być. Także pacjenci mogą tak czuć, czy osoby w ogóle, które tak się czują, ale tutaj też nieodzowne jest otoczenie, prawda? Więc też zwracanie na to, co mówią inni. Słuchaj, coś się dzieje, to jest nienormalne. Twój stan jest nieadekwatny do sytuacji. A te objawy, coś się stało? Te objawy depresji mogą narastać? Bezsenność, trudności w koncentracji, przygnębienie, o czym pani wspomniała? Tak, na tym to polega, że one właśnie narastają i dlatego to jest niebezpieczne. Przewlekanie się tych objawów, przedłużanie w czasie i nasilanie się może doprowadzić do o wiele niebezpieczniejszych objawów, takich jak myśli samobójcze, które w konsekwencji mogą skończyć się zamiarami samobójczymi. Depresja zwiększa to ryzyko popełnienia samobójstwa? Tak. Dlatego tak ważne jest wczesne interweniowanie, wczesne zgłaszanie się. To nie musi być od razu lekarz-psychiatra, to może być każdy lekarz, to może być psychoterapeuta. Ale po prostu należy cokolwiek zrobić, żeby upewnić się, czy nie mamy do czynienia ze stanem chorobowym. Co roku ponad 5000, jak powiedziałem, Polaków popełnia samobójstwo. Wiele tysięcy podejmuje próby. Tym wspólnym mianownikiem w wielu przypadkach może być depresja, prawda? Może być depresja. Nie potrafię powiedzieć, ile osób podejmuje próby, ale też nie chciałabym tego jakoś bardzo demonizować, ponieważ myśli samobójcze są dosyć częstym objawem występującym w epizodach depresyjnych i nie zawsze to może kończyć się próbami samobójczymi, ale żeby to ocenić, potrzebna jest konsultacja specjalisty. Pani doktor, przyznam, być może nie jestem jedynym, że ja lekceważyłem tę chorobę, obserwując zjawisko, czytając relacje, reportaże. Myślałem nawet, że skala jest efektem być może nadinterpretacji, pewnej mody być może nawet, ale kiedy przeczytałem wywiady na przykład ze sportowcami, ludźmi sukcesu, czyli takimi, którzy mają dużo powodów do radości, a jednak są ludźmi z depresją, to pomyślałem, że to jest bardzo, bardzo groźne. ojca, bo to jest choroba. Jeszcze raz podkreślam, że mówimy teraz o depresji w sensie choroby, czyli jest jakieś podłoże biologiczne, które predysponuje do wystąpienia takiego stanu i to się może wydarzyć niezależnie od okoliczności. Nie musi być żadnych czynników wyzwalających w sensie, nie wiem, powodu do smutku, utraty, jakiegoś nieszczęścia. Wcale nie musi tak być. Czasami osoby w pełni zdrowia, szczęścia nagle zaczynają się czuć źle i to się pogłębia i rozpoznajemy epizod depresyjny. Czy wiadomo, skąd bierze się depresja? Czy wiadomo, co może być przyczyną, przyczynami? To właśnie to jest trudne. Mówimy o tym podłożu biologicznym, czyli jakichś nieprawidłowościach w neuroprzekaźnictwie, w ośrodkowym układzie nerwowym, mówiąc po prostu w mózgu. I na to wpływu nie mamy żadnego. Natomiast ile jest tych neuroprzekaźników, jak one są przyswajane, jaka jest wrażliwość receptorowa, na to wpływu nie mamy, to jest podłoże biologiczne, ale ono może być też różne. I czasami potrzebny jest czynnik wyzwalający, na przykład właśnie utrata, jakaś trauma, bardzo trudne wydarzenie, jakiś powód do smutku. I to jest czynnik tak zwany wyzwalający i wtedy rozpoczyna się cały proces. A czasami podłoże biologiczne jest tak silne, tak podatne, jest taka składowa genetyczna, że po prostu ta choroba wystąpi niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Czytałem taki dokument przygotowany przez CBOS, badania CBOS-u z jesieni ubiegłego roku. Długotrwały stres, samotność, szybkie tempo życia to jest jedna z najczęstszych przyczyn depresji. W tym, z tego badania tak wynika. Z tym ma do czynienia ponad 10% dorosłych w Polsce. Ale jedno zdanie mnie zaciekawiło, znaczy jedno z wielu zdaniem autorów badań. Depresja ma duży związek z sytuacją ekonomiczną. No pewnie tak, dlatego że jeśli sytuacja ekonomiczna jest zła, to przysparza smutków, niepowodzeń, kłopotów, sprzyja stresowi, ale takiemu stresowi, który się przeciąga, przedłuża, jest przewlekły. Mnóstwo osób z powodu złej sytuacji ekonomicznej żyje w przewlekłym stresie. A to może być takim czynnikiem wyzwalającym epizod depresyjny. Obawiam się, że często ludzie dotknięci depresją spotykają się pewnie z niezrozumieniem. Nawet wśród najbliższych, że otoczenie, ta choroba może irytować. No bo jak można użalać się nad sobą i narzekać na uczucie smutku? Ale bardzo często, to jest bardzo często niezrozumiałe przez członków rodziny, przez osoby najbliższe. Dlatego osoby cierpiące na depresję często słyszą, weź się w garść, rusz się, dlaczego leżysz do 12, prawda, ubierz się, wstań, zrób cokolwiek. No ale to jest coś, co jeszcze bardziej pogłębia ten stan, ponieważ osoby z depresją czują się wtedy bardzo niezrozumiane, pogłębia to ich poczucie winy, a poczucie winy jest takim objawem, który może przyspieszyć pojawianie się myśli depresyjnych, prawda? Jestem zły, jestem beznadziejny, nie jestem w stanie wstać, wszyscy oczekują, że to zrobię, że się wezmę w garść, ja nie potrafię, ja nie mogę. I ci ludzie autentycznie nie są w stanie, więc czują się jeszcze bardziej niezrozumiani, odrzuceni i wtedy może być tragedia. Czy to dlatego może... bardzo ważna jest edukacja, prawda? Edukowanie też właśnie rodzin, w ogóle wszystkich, całego społeczeństwa, żeby w takiej sytuacji raczej podać rękę, proponować pomoc, pytać i co mogę dla ciebie zrobić, niż podsumowywać weź się w garść, rusz się. Ogarnij się, jak to teraz... Ogarnij się. Tak, modne określenie, ogarnij się. Czy to może samo przejść? Może przejść samo, ale tutaj bym radziła jednak nie ryzykować, ponieważ może przejść samo po tygodniach czy miesiącach, a w tym czasie może się stać wiele złego. Czy jest duża szansa, że z pomocą specjalisty uda się przez to przebrnąć? Bardzo duże. Mamy bardzo wiele metod skutecznego leczenia. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Doktor Iwona Grobel, specjalista, psychiatra kliniki terapii Alenort, jest moim gościem. 18, prawie 19 minut po południu, 7 trójek. Na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy miewam stany depresyjne, a może mają państwo do czynienia z takimi ludźmi? 7 trójek na początku 22. Pani Beato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Witam. Ja chciałam powiedzieć o jednej sprawie, która tutaj akurat nie była poruszana. O tym, o powiązaniu depresji i nawet takich stanów depresyjnych z używkami typu alkohol, gdzie człowiek reguluje sobie jakby stany emocjonalne poprzez na przykład właśnie alkohol. Próbuje i potem zaokrąglać sobie rogi, tak? Tak, dokładnie. I potem pojawia się właśnie taki stan, gdyż nie ma tego, tej używki na przykład codziennie i wtedy pojawia się ta depresja z tego powodu, że właśnie nie radzimy sobie w normalnych warunkach, bez tej substancji psychoaktywnej, prawda? Pani Jolanta napisała tak, mam 24 lata, od roku choruję na depresję, przyjmuję antydepresanty, chodzę do terapeuty. Gdy mówię o tym otwarcie, wiele osób dziwi się, że do tego się przyznaję. Jakby wizyty u psychiatry były czymś bardziej wstydliwym, aniżeli wizyty na przykład u dentysty. Oczywiście nie chcę, by ciężkie stany depresyjne wróciły, ale mimo wszystko dopiero doświadczenie depresji uświadomiło mi, jak wielki jest problem niskiej świadomości mechanizmów psychologicznych w społeczeństwie. Pozdrawiam, życzę wszystkim odwagi, aby stanęli twarzą w twarz z problemami. 7 trójek na początku 22. Pani Magdaleno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam 35 lat i na depresję leczę się już od kilku lat, ale wydaje mi się, że ta choroba towarzyszy mi całe moje dorosłe życie i mam takie uczucie, że ona mną po prostu rządzi, że to nie jestem jakby ja, tylko choroba mną rządzi moim życiem. I z pozoru mam to życie takie, można powiedzieć, normalne i nie wiem, skąd ta choroba się wzięła i bardzo mi to doskwiera w życiu po prostu. I co chciałam powiedzieć? Chciałabym też powiedzieć, że bardzo się boję tego, że nie będę potrafiła bez leków normalnie funkcjonować. A jest pani, jak słyszymy, pod opieką lekarzy, specjalistów? Tak, tak. Jestem tak pod opieką psychiatry i w miarę funkcjonuję, chociaż mimo wszystko zdarzają mi się też gorsze dni i bardzo się boję tego, że bez tych leków nie będę mogła funkcjonować. I chciałam jeszcze powiedzieć, że ja może nigdy nie miałam takich myśli samobójczych, ale bardzo często kładę się spać z nadzieją, że jutro się skończy świat. Pan Paweł z nami. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, którą pani doktor tu poruszyła, kwestię tego przykładowego niemożności wstania z łóżka, ogarnięcia się. Mm-hmm. Myślę, że to dla wielu, wielu osób jest niezrozumiałe i stąd wynika w dużej części niezrozumienie wobec depresji. I tu należałoby w jakiś sposób też edukować społeczeństwo, ludzi, żeby nauczyli się rozumieć i także wyjaśnienie, dlaczego, bo wielu osób nie rozumie, dlaczego taki człowiek nie może wstać, dlaczego to, czym się to różni od zwykłego lenistwa, że on wstaje o 12 po prostu z lenistwa, a dlaczego to jest jednak depresja. I tu pani doktor na to zwróciła uwagę i myślę, że to jest też bardzo istotne tutaj, edukacja otoczenia takich ludzi. Pani Magdaleno, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam dzień takie dobry. Pytanie, mianowicie ja nie dosłyszałam, bo tam też pan wspominał o młodzieży, tak, która ma tę depresję. A właśnie jak to się odnosi, czy po prostu są takie same objawy jak u osoby starszej, jeżeli można by było się dopytać. Będę rozmawiał, pani Magdaleno, już za kilka minut z panią Lucyną Kicińską z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i tam zapewne te pytania padną. Właśnie, bo nie bardzo się orientuję, czy to jest problem na przykład wieku dorastania, czy może jest po prostu jakiś większy problem, zaczyna się robić, z którym trzeba by było się po prostu gdzieś udać i skonsultować tą sprawę. Jeżeli można by było, to bym była wdzięczna. Pani Iwona napisała, proszę zadać pytanie, co to znaczy udać się niezwłocznie do specjalisty? Być może pani doktor zna jakiś magiczny sposób na ową niezwłoczność. To bardzo proszę o podzielenie się tym poza wizytą w prywatnym gabinecie w dużym mieście. Na w prowincji nie ma pomocy dla chorych na depresję i inne zaburzenia psychiczne. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałem takie jedno zdanie tylko odnośnie systemu, w jakim funkcjonujemy i narzędzi, które posiadają osoby, które opiekują się takimi osobami, tak? Chodzi o wsparcie też osób najbliższych i rodzin, ponieważ ja tutaj mam taki przykład najbliższej rodziny tak naprawdę, gdzie depresja została wywołana przez inną chorobę psychiczną, czyli schizofrenię paranoidalną. To się wszystko zakręciło i tak naprawdę my jako rodzina nie mamy żadnego wsparcia wobec żadnych narzędzi wobec tej osoby, ponieważ ona funkcjonuje samodzielnie, wypiera z siebie wszystkie wady i wszystkie choroby psychiczne, które tak naprawdę ma, które są stwierdzone. Ma świadomość, że to jest, tak, ale poprzez tą spiralę, która się nakręca, czyli depresja i schizofrenia, nakłada się to wszystko na siebie. My, którzy chcielibyśmy w jakikolwiek sposób pomóc, nie mamy do tego żadnych narzędzi, tak? Nie możemy zrobić nic, ponieważ ta osoba jest w gruncie rzeczy na zewnątrz wygląda normalnie, tak? Zachowuje się normalnie, rozmawia normalnie, ale niestety no, były takie sytuacje, gdzie faktycznie lekarze stwierdzili te dwie choroby. Nie ma żadnych możliwości, żeby na siłę, nawet mówię już wprost, na siłę, żeby tą osobę, żeby podjąć jakiegokolwiek leczenia tej osoby. My nie mamy się dokąd, nie mamy dokąd się udać, ponieważ wszyscy rozkładają ręce, tak? No dopóki sama ta osoba sobie nie uświadomi, nie przyjdzie, nikt tak naprawdę nie ma żadnych narzędzi ani możliwości, żeby jej pomóc tak naprawdę. Dziś pytanie, czy miewam stany depresyjne? 7 trójek na początku 22. Pani Patrycjo, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałam podkreślić, że wiele osób depresją nazywa stan chwilowego smutku, podczas gdy depresja to faktyczna choroba i choroba, której nie leczy się słowami typu uśmiechnij się albo wyjdź do ludzi, wyjdź ze znajomymi na imprezy. To autentyczna choroba, z którą trzeba iść do specjalisty, tak jak z chorobami nerek nie idziemy do przyjaciół, tak i z depresją nie powinniśmy iść. Niestety przez to, że to słowo depresja być może nam troszeczkę w społeczeństwie spowszedniało, nie przykładamy aż takiej wagi do tego, jak niebezpieczne jest to zaburzenie, ponieważ jak doskonale wiemy, bardzo często prowadzi do samobójstw. I to wśród młodych ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Więc myślę, że taka podstawowa opieka psychologiczna byłaby na miejscu, w szkole, czy w miejscach pracy, żeby ludzie mieli do niej dostęp, żeby ludzie nie wstydzili się skorzystać z pomocy, kiedy naprawdę jej potrzebują. Pani Barbara napisała, moja córka aktualnie przed maturą, spokojna, szczęśliwa dziewczyna zaczęła zgłaszać problemy emocjonalne. Po wykluczeniu choroby fizycznej typu zaburzenia tarczycy udałyśmy się do lekarza. Specjalista stwierdził stany depresyjne, ale broniłyśmy się przed lekami. Wgłębiłam się w literaturę fachową, szukałam przyczyny, szukałam pomocy. Zaaplikowałam córce spore dawki witaminy z grupy B, do tego magnez, witaminę C. Córka, a oczywiście pomyślałyśmy o diecie, deficytach witaminowych, do tego rozmawiałyśmy o stresie, problemach życiowych. Córka zaczęła się wreszcie śmiać, zdecydowanie lepiej się czuje. Poza tym oczywiście jest pod opieką specjalisty. Specjalistka Agnieszka Staroń. Myślę przede wszystkim, że powinniśmy nauczyć się dostrzegać swój gorszy nastrój. Czasem jest tak, że chandra trwa kilka dni, czy nie wiem, tydzień, półtora, dwa, ale czasem jest tak, że taka chandra i taki dołek, tak, popularnie nazywany w ten sposób, trwa rzeczywiście długo i staramy się to ignorować, staramy się pokazywać światu uśmiechniętą twarz, a trudna sytuacja psychologiczna się pogłębia. Więc pierwsza rzecz, dostrzec to i zrobić coś, co nam poprawia humor. Bo w depresji to już nie działa. W depresji sytuacje takie, kiedy się komuś mówi idź na spacer, przewietrz się, to już jest za późno. Natomiast wcześniej można, bo można zobaczyć po prostu, jak nasz organizm działa. Czy coś pomaga, czy to jest kwestia zapracowania, czy takiego no, bardzo intensywnego przejmowania się trudnymi sprawami, które nam się przydarzają, czy też coś się dzieje, no co tu dużo mówić, z chemią w mózgu. Tutaj myślę jest istotna kwestia. A druga jest taka, żebyśmy uczyli się nie tylko osiągać sukcesy, ale również je świętować. Nie tylko starać się o to, żeby było nam w życiu lepiej, łatwiej, wygodniej, choćby troszkę, ale również cieszyć się z tego. Pani Katarzyna ma pytanie. Proszę zapytać, jakie są skuteczne metody leczenia oprócz antydepresantów, które często trzeba brać do końca życia. Ciekawe, jak poziom witaminy D3, jaki to ma wpływ na osoby z depresją, czy lekarze to badają? Pyta pani Katarzyna. Pan Kamil. Panie Kamilu, halo? Witam. Dzień dobry, witam pana. Znakomicie, że się mogłem dodzwonić. Ja mam taki aspekt związany z tym pana pytaniem, ale w ogóle z tą sytuacją. Bardzo ważny, jak mi się wydaje. Taki trochę apel do osób, które znakomicie się czują, znalazły się w życiu, jest im powiedzmy normalnie i dobrze, ale w swoim otoczeniu czy w rodzinie mają na przykład osoby, która w tej chwili cierpi. Apel polegający na tym, żeby się wykazać dozą jednak zrozumienia i jakiejś cierpliwości, bo osoba, która ma problemy, bardzo często właśnie, to już ktoś o tym mówił, nie jest rozumiana, ma problemy z kontaktem nawet z najbliższą rodziną. Mhm. I brak oparcia jest olbrzymim problemem dla nich. Pewnie wzmaga tylko stan. Mhm. Tak jest. I apel do osób, które mają kontakt z takimi osobami, wykażmy się większą cierpliwością. To jest strasznie trudne, to jest potężny problem, bo... Empatią, zrozumieniem. Oczywiście, osoby mają bardzo mało siły, żeby się samemu z tego wydobyć. Natomiast... To jest problem, który bardzo często nie jest rozumiany przez otoczenie. Bardzo ważny apel, jak sądzę. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Roman. Panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja jestem osobą, która leczy się na depresję od roku. I chciałem troszkę właściwie powiedzieć coś takiego, co powiedział przedmówca. Mianowicie najważniejsze w naszym chorych osób w naszej sytuacji są osoby najbliższe. Moja żona, która przy mnie jest i trwa i pomaga mi w wyjściu z tej depresji, pomimo tego, że leczę się u specjalisty, jest osobą świadomą i wie o tym, na przykład, że nie powinno się używać wobec osób chorych słowa musisz, powinieneś, zrób coś z sobą, ogarnij się. To nas po prostu naprawdę w tych trudnych momentach nie dociera. Ja mam akurat to nieszczęście, że mój tata, mniej więcej w podobnym wieku jak ja, również chorował na depresję i troszkę tutaj jest to obciążone genetycznie i dopiero teraz, jak mnie ta choroba dotknęła, to zrozumiałem, jakie ja, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, głupoty opowiadałem mojemu tacie, żeby go z tej depresji próbować wyciągnąć. Mm. Tak. Także osoby najbliższe uważam, że są najważniejsze, poza oczywiście leczeniem przez specjalistów. To jest również bardzo ważne. Mnie akurat to szczęście dotknęło, że bardzo szybko zorientowałem się, że coś jest nie tak i bardzo szybko do specjalisty się zgłosiłem. No i w tej chwili już moje samopoczucie jest dużo lepsze. Sytuacja jest opanowana. Pozdrawiam pana. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. No niestety wszystko wskazuje na to, że my ciągle depresję lekceważymy. Traktujemy ją jako coś, co jest równoznaczne z pewnym gnuśnieniem, rozleniwieniem, z niedokładaniem starań o to, żeby lepiej funkcjonować. A już u dzieci to depresji w ogóle nie dopuszczamy. No ewentualnie takie określenie, że dziecko ma gorszy humor. Z czego to wszystko wynika? No bardzo nikła jest nasza społeczna wiedza na temat chorób psychicznych. W ogóle osoby cierpiące na dolegliwości swojej psychiki nie mają się u nas zbyt dobrze. Trudno im znaleźć miejsce w społeczeństwie. Także ze strony państwa pomoc jest tutaj naprawdę niewystarczająca. Nakładają się też na to niekorzystne dzisiaj warunki cywilizacyjne. Wszyscy pędzimy, gonimy, nawet dla własnych dzieci nie mamy czasu, żeby im się dokładniej przyjrzeć. Wydaje nam się szczęśliwe dzieciństwo, beztroskie dzieciństwo, nie ma co się tym za bardzo przejmować. Ewentualnie nowy model smartfona czy tabletu dziecko dostanie, to na pewno humor mu się poprawi. 27 minut do 13. Moim gościem jest pani Lucyna Kicińska, koordynatorka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Wiem, że państwa fundacja od 9 lat chyba prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Czy to prawda, że zauważają państwo wzrost liczby telefonów od osób depresyjnych, także z takimi myślami samobójczymi? Zgadza się, przy czym prowadzimy telefon już ponad 10 lat. W tym czasie odebraliśmy ponad 1 200 000 połączeń od dzieci, które potrzebowały wsparcia, opieki i ochrony. I rzeczywiście widzimy wzrost praktycznie od początku działania telefonu rozmów z dziećmi, które mają problemy dotyczące zdrowia psychicznego. Zarówno jeżeli chodzi już o myśli rezygnacyjne, myśli depresyjne i myśli samobójcze, jest to duży wzrost. Chociaż patrząc nawet tylko w pomiędzy 2017 a 2018 to z 8 kontaktów dziennie z dziećmi z myślami samobójczymi podskoczyło nam do 14, jeżeli chodzi o depresję i obniżony nastrój, z 12 kontaktów na w tej chwili 17 kontaktów każdego dnia. To są osoby nastoletnie, które prowadzą tak zwane normalne życie zapewne często rodzina, przyjaciele nic nie wiedzą o ich problemach. Rzeczywiście tak jest, że w dużej części te osoby, które do nas dzwonią i piszą, starają się ukrywać to, że mają jakieś problemy, że są smutne, że straciły chęć do życia, że wszystko jest dla nich obojętne. Natomiast w pewnym momencie, im dłużej ta sytuacja trwa, tym trudniej jest to dziecku, nastolatkowi ukrywać. Objawy zaczynają być widoczne. I tutaj niestety to, co mówią nam dzieci, nastolatki, to to, że te objawy są niewłaściwe przez ich otoczenie postrzegane, czyli osoba, która popada w apatię, która nie ma siły na to, żeby wstać z łóżka, jest zniechęcona, która ma kłopoty z koncentracją uwagi i dostaje złe oceny w szkole, słyszy od rodzica: lenisz się, na niczym ci nie zależy, weź się w garść, zmobilizuj się. To nie jest niestety dla nastolatka dziecka pomocne. Dziecko, które ma kłopoty z utrzymaniem napięcia w sobie i zaczyna podejmować zachowania agresywne albo autoagresywne, dostaje najczęściej karę za to, że się nie słucha, że wybucha. Dziecko, które zaczyna płakać przy zwróceniu mu uwagi na najdrobniejszą rzecz, jest uznawane za histeryka. To wszystko są objawy depresji. Dziecko potrzebuje wsparcia, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje opieki, a dostaje, pokazując te swoje objawy, odtrącenie, karę, czy nie zrozumienie. Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw wśród nieletnich. To informacje z raportu Państwa Fundacji. Zapewne na decyzję o próbie samobójczej wpływa bardzo wiele czynników. Rzeczywiście wpływa bardzo dużo czynników, natomiast te dane, które pan przytacza, one dalej nie są danymi miarodajnymi, ponieważ Polska odnotowuje około 100 przypadków udanych prób samobójczych dzieci i nastolatków rocznie. Natomiast jeżeli mówimy o takich nieudanych próbach, to jakby liczba, którą rejestrujemy w oficjalnych statystykach, to około 730 prób samobójczych w skali roku. Natomiast my przeprowadziliśmy w końcówce 2018 roku badanie wśród dzieci nastolatków od 11 do 17 roku życia i tutaj zdecydowanie więcej dzieci zadeklarowało podjęcie próby samobójczej, bo to jest aż 6% tej grupie, więc no, tak, rzeczywiście jest bardzo dużo tych prób, o których nic niestety nie wiemy. Duży kłopot. Ja rzeczywiście spotkałem się z różnymi danymi, różnymi zestawieniami. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że przez ostatnie lata liczba prób samobójczych rosła, jednak jednocześnie spada skuteczność takich prób. Opieka psychologiczna nad dziećmi, nad młodzieżą jest u nas po prostu niewystarczająca. Pytam, bo to był jeden z takich wniosków raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku. No niestety, kiedy mówimy o opiece psychologicznej czy psychiatrycznej, ofercie w ogóle takiej pomocy w naszym kraju, no to jest to sytuacja dramatyczna. Na ponad 6 milionów dzieci i nastolatków w Polsce mamy 416 psychiatrów. 44% polskich szkół nie zatrudnia na odrębnym etacie ani psychologa, ani pedagoga szkolnego. Na jednego psychologa przypada w szkole 2000 dzieci. Nie jest możliwe, żeby uzyskać taką kompleksową pomoc w szkole, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy nawet żeby uzyskać szybką diagnozę. Psychiatrzy pracujący w szpitalach, na oddziałach dla dzieci i młodzieży mówią o tym od lat już, że nie ma żadnych planowych przyjęć. Są przyjmowane tylko dzieci w bezpośrednim zagrożeniu życia bądź zdrowia, czyli już po podjętej próbie samobójczej. Sytuacja jest dramatyczna. Odebraliśmy wiele telefonów od rodziców, którzy zaniepokojeni pytają po prostu, do kogo się zwrócić. Nie bardzo mają pomysł, nie bardzo mają do kogo. Wiem, że rodzice też mogą zadzwonić do Państwa fundacji z prośbą o poradę. Tak, oprócz telefonu dla dzieci i młodzieży 116-111 prowadzimy telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800-100-100, gdzie można porozmawiać o sytuacji dziecka, dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, jak uzyskać diagnozę. Też bardzo ważnym czynnikiem w wspieraniu dziecka w radzeniu sobie z depresją jest to, żeby rodzice zdobyli wiedzę na temat objawów i wiedzę na temat tego, w jaki sposób mogą wspierać swoje dziecko, czyli co będzie skuteczne, co powiedzieć zamiast weź się w garść, albo co powiedzieć zamiast spróbuj się uśmiechnąć, tak żeby dziecko nie czuło się odtrącone, żeby nie czuło się zbagatelizowane. Bardzo ważne jest też to, że rodzice zauważają te różne objawy, że ten niepokój w nich zaczyna się pojawiać, bo to jest trudna sytuacja, kiedy mamy dziecko chorujące na depresję w domu i warto wtedy też pomyśleć o sobie, warto też korzystać samemu z terapii, psychoterapii, może to być też psychoterapia rodzinna, oprócz oczywiście terapii zapewnionej dla dziecka. 800 100 100 to jest numer telefonu, powtórzę jeszcze za chwilę, do Fundacji dla Rodziców. Skąd się biorą stany depresyjne u dzieci? Czy rodzina może uniknąć takich zagrożeń? Czy pewne rzeczy dzieją się poza wolą mamy, taty? Trudno jest wskazać jedną konkretną przyczynę depresji. Uważa się, że za zachorowania czy za pojawienie się takich stanów depresyjnych odpowiada takie współdziałanie czynników biologicznych, psychogennych i środowiskowych. I w tych środowiskowych rzeczywiście jest trudna sytuacja rodzinna, na przykład rozwód, separacja, utrata rodzica, obojga rodziców, zła sytuacja materialna, kontakt rodziców z alkoholem. Mogą się pojawić oczywiście tutaj też problemy szkolne, doświadczenie przemocy, odrzucenie przez grupę rówieśniczą. Natomiast więc możemy się starać wyeliminowywać te czynniki z życia naszego dziecka, natomiast dalej mogą tu być tutaj biologiczne czy psychogenne. Do psychogennych tutaj będziemy zaliczać taką indywidualną konstrukcję psychiczną naszego dziecka, ale też jego wiedzę na temat świata i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Więc tutaj oprócz na przykład eliminowania różnych trudnych sytuacji z życia dziecka, musimy dziecko jakby uzbrajać w różne umiejętności radzenia sobie z problemami, a przede wszystkim musimy mówić dzieciom, że problemy są naturalną częścią życia i że to, że im się przytrafi jakiś kłopot czy problem, to nie znaczy, że z nimi jest coś nie tak, bo one, jeżeli będą silne, będą miały wysokie poczucie własnej wartości, będą miały umiejętność rozwiązywania różnych problemów, to może nie dojść do aktywacji tych czynników biologicznych, czyli tych uwarunkowań genetycznych, które w sobie mamy. Jeden ze słuchaczy, który zadzwonił dzisiaj do Państwa, mówił o tym, że jego tata chorował na depresję. Ojcu, tak. I rzeczywiście depresja jest chorobą po części genetyczną. Może dzieci mogą chorować na depresję, dlatego że ich rodzice chorowali na depresję. Mówimy tutaj też oczywiście o nieprawidłowościach w działaniu neuroprzekaźników w mózgu, w zaburzeniach regulacji hormonalnej. Natomiast to dalej nie jest ta jedna przyczyna. To jest splot różnych czynników i my jako rodzice możemy robić bardzo dużo dla naszych dzieci, żeby one nie zachorowały na depresję. Natomiast jeżeli pojawią się stany depresyjne u dziecka, to tym czynnikiem chroniącym będzie nasza postawa, nasze wspieranie rodzicielskie dziecka, ale też zapewnienie dziecku kontaktu ze specjalistami. Wrócimy do rozmowy. Przepraszam, że przerywam, ale wielu słuchaczy czeka, a my wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilka minut. Lucyna Kicińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 7 trójek na początku, 22. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Halo, dzień dobry, witam. Witam pana, witam słuchaczy. Chciałem się tak podzielić, bo niestety zdarzyło mi się w życiu, że moja żona po prostu odebrała sobie życie chorując na depresję, zostając sam z dzieckiem. Trochę trudno mi o tym mówić, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że często uwarunkowania, które są, niekoniecznie jak gdyby muszą na to wpływać, bo można powiedzieć, że byliśmy rodziną taką przykładową, książkową, tak? Żadnych trudności finansowych, pomysły na nowy dom, nowy samochód, wszystko, dobra praca, przy tym nie stresująca, a i tak czasami po prostu te uwarunkowania, w przypadku mojej żony to też trochę genetyczne, bo u niej w rodzinie często się to zdarzało, też po prostu są to elementy, które no mimo najlepszej opieki lekarskiej czasami po prostu się nie udaje. Także w przypadku mojego dziecka od razu też zacząłem chodzić do psychologa, żeby starać się jak gdyby od najwcześniejszych lat próbować coś temu zaradzić, więc to tak jak mówię, to czasami po prostu niewiele można, tak? Słuchaczka napisała, by do mnie wiele lat zmagałam się ze złym nastrojem, depresją. Psychiatrzy przepisywali mi leki psychotropowe, które nie skutkowały poprawą, po czym po latach dowiedziałam się przypadkowo na badaniach, że mam niedoczynność tarczycy. Kurację lekiem na niedoczynność przywróciła mnie do życia. Jestem teraz pełna energii. Apeluję o badania. 7 trójek na początku 22. Pan Dawid. Panie Dawidzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem lekarzem pierwszego kontaktu. Zjechałem sobie samochodem i słyszę ten temat i bardzo chciałem się wypowiedzieć, ponieważ z tym problemem medycznym się nie spotykałem, tylko lekarzy, psychiatrzy, ale właśnie jestem zadziwiony, ile ludzi przychodzi do mnie, do zwykłego lekarza pierwszego kontaktu. Świadomie bądź nie, ale ludzi, którzy cierpią na depresję. I temat jest taki, że można gadać z nim nieskończoność, ponieważ tak jak każdy człowiek jest unikalny, tak samo ta choroba też jest unikalna. Przed chwilą słuchaczka powiedziała o chorobie tarczycy i tak, i choroby somatyczne mogą wpływać na występowanie depresji, ale jednak jest to problem również duchowy i kiedyś rozmawiałem z takim bardzo mądrym psychiatrą i się spytałem, dlaczego 100 lat temu w literaturze jednak nie jest aż tak popularnie poruszany temat. I on powiedział, że według niego w dzisiejszych czasach jest powszechny upadek duchowości. I mi się wydaje, że tak jest, że rzeczywiście trzeba się rozejrzeć, zwłaszcza w tym życiu wielkomiejskim, że no jak chomiki z kołowrotku, tak? I ludzie nie myślą o sobie, i niestety to jest obraza dla Bożego stworzenia, jakim jest człowiek. Że to tylko jest zaburzenie jakiejś tam neuroprzekaźniku. Oczywiście to się dzieje, tak? To się dzieje, ja tego nie podważam nauki, ale... Ale warto pamiętać o takich czynnikach. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Agnieszka Pietruszka-Druszcz, działaczka społeczna, trenerka w firmie Synergis. Niestety zdrowie psychiczne naszych dzieci, przynajmniej w Polsce, jest traktowane po macoszemu. Mamy bardzo mało specjalistów, którzy zajmują się właśnie leczeniem zarówno zaburzeń psychicznych, jak i chorób psychicznych u dzieci, jak i zaburzeń właśnie samopoczucia i nastrojów. Stąd takie pojawia się pytanie, co możemy zrobić? Myślę, że jako rodzice ważne jest, żebyśmy obserwowali dziecko, ważne, żebyśmy z dzieckiem byli, ważne, żebyśmy rozmawiali z dziećmi, żebyśmy przede wszystkim wiedzieli, co się u naszego dziecka dzieje, jak również mogli bardzo szybko rozpoznać objawy, które mogą się pojawić, jeśli chodzi właśnie o depresję czy inne zaburzenia, mówiąc szczerze, psychiczne u dzieci i młodzieży, ponieważ one się pojawiają i są coraz częściej spotykane. Pani Bogusia napisała, mam za sobą epizod depresyjny. Rozpoznanie bardzo przypadkowe przez panią psycholog w szkole podczas rozmowy o problemach córki. Z tego doświadczenia wiem, jak trudno znaleźć prawdziwą, dobrą pomoc. Po pierwsze, terminy w poradniach są bardzo odległe. Po drugie, znalezienie odpowiedniego psychoterapeuty kosztuje sporo czasu i pieniędzy. Na szczęście depresję można pokonać. Pozdrawiam. Pan Dariusz. Panie Dariuszu? Witam, panie redaktorze. Witam pana. Doszło takie wrażenie, że rozmowa ta została bardzo mocno ukierunkowana, zaszufladkowana w kierunku stanów chorobowych, których muszą ulegać ludzie, którzy taki dramatyczny krok popełniają. A czy przypadkiem nie jest tak, że duży odsetek tych osób, które popełniają samobójstwa, nie mogą sobie poradzić z problemami, tymi zwykłymi problemami, są nimi przytłoczeni. Sam znałem człowieka, który popełnił samobójstwo tylko dlatego, że nie została spełniona obietnica wyborcza wobec frankowiczów. Więc wydaje mi się, że to może nie do końca jest tak, że depresja równa się samobójstwu albo odwrotnie. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Stanisław jeszcze. Panie Stanisławie, tu trójka, halo. Witam wszystkich. Witam pana. Ja mam takie ciekawe pytanie i bardzo bym prosił, gdyby pan mógł zadać tym wszystkim specjalistom, terapeutom, którzy od lat się tym zagadnieniem parają. Czy zdarzy im się w ich karierze przypadek, jeden, choć jeden, gdzie osoba zakochana, ale tak szczerze zakochana i kochająca, i która jest kochana, wpadła w depresję, czyli po prostu nie idziemy w innym kierunku, a powinniśmy iść w takim kierunku, żeby być kochanym i kochać i przede wszystkim stawiać na takie relacje bardzo bliskie, sercowe, gdyż może to być jakimś światełkiem w tunelu. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pani Agnieszka na koniec. Pani Agnieszko, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry. Dzień witam. Dobry. Witam, witam. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłam. Ja tylko chciałam jeszcze na koniec dodać, to jest bardzo złożony problem, depresje, ale bardzo często też jest tak, że ludzie, którzy przez lata borykają się z depresją, leczą się i tak jak na przykład pani, która dzwoniła i powiedziała, że była leczona na depresję, po czym została zdiagnozowana u niej niedoczynność tarczycy. Tak. I stany zaczęły i po prostu jej samopoczucie znacznie zaczęło się bardzo, się bardzo poprawiać. Tak. No, wniosek z tego taki, że to nie od razu musi być oczywiście depresja. Andrzej Emol-Kowalczyk, muzyk. Posłuchajmy. Ja zapadłem w depresję jakieś 25 lat temu i wtedy nie miałem zielonego pojęcia, że to jest taka choroba. To wtedy się jeszcze w ogóle o tym nie do końca mówiło. O tyle to było dziwne w moim przypadku, że z powodu chorób oczu leżałem w szpitalach i ja to potem tam po 5-6 latach wyszło zupełnie przez przypadek, po czym poddałem się i terapii farmakologicznej i terapii u terapeuty. No i powolutku z tego wyszedłem. Natomiast jest to absolutnie demokratyczna choroba, dotyczy wszystkich, warto o niej mówić, ponieważ według Światowej Organizacji Zdrowia za 25 lat mniej więcej depresja będzie pierwszą przyczyną śmierci zaraz po chorobach krążenia. Także dziękuję serdecznie Państwu, że podwyższacie świadomość społeczną o zagrożeniach wynikających z depresji. Tak jak ze wszystkich chorób można z depresji wyjść. 10 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie pani Iwona Grobel, specjalistka, psychiatra, klinika terapii Alenort. Witam, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I pani Lucyna Kicińska, koordynatorka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Drogie panie, na pytanie dziś, czy miewam stany depresyjne? Aż 71% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 29% twierdzi, że nie. Ja przyznam, że jestem bardzo wdzięczny słuchaczom, a nie spodziewałem się aż tylu telefonów od ludzi dotkniętych depresją. Jestem wdzięczny za pomysł na telefon, za szczerość, za bardzo dziękuję za odwagę. Część bodźców, pani dr Iwona Grobel, które wpływają na osoby nie tylko nastoletnie, ale także dorosłe, a może nawet większość, wychodzi ze świata pozarodzinnego, poza takiego codziennego. To jest szkoła, w przypadku ludzi młodych praca, koleżanki, koledzy, media tradycyjne, w dużej mierze przecież internet. Zatem tak myślę, że ta rola rodziców staje się czasami mocno ograniczona. Czasem coś się dzieje bez ich winy. Czasem coś, odnosząc się do ludzi starszych, dzieje się poza świadomością i poza wpływem także tej rodziny osoby dorosłej. Może dlatego często jesteśmy bezradni. Może tak być. I to może tak być. I tutaj akurat obwiniałabym troszeczkę to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, że to są czynniki cywilizacyjne. To znaczy spędzamy ze sobą mniej czasu w rodzinach. A narażenie na przewlekły stres życiowy jest takim czynnikiem ryzyka wystąpienia epizodu depresyjnego. I dzieci, młodzież, która rzeczywiście większość czasu, czy dużo czasu spędza przed komputerem, czy ma różnego rodzaju inne problemy i nawet często nie ma kiedy, nie ma jak porozmawiać z rodzicami. Często rodzice nie mają czasu, żeby dzieci wysłuchać. Troszeczkę tutaj coś się dzieje takiego, że nie celebrujemy wspólnie wielu chwil, ale posiłków. Z drugiej strony jeden ze słuchaczy zapytałby, czy depresja dotyczy, czy są znane takie przypadki osoby, czy nastoletniej, czy dorosłej, która jest kochana, a która by doświadcza takiej bliskiej więzi rodzinnej, czy też partnerskiej. Tak, bo jeżeli to podłoże biologiczne jest bardzo silne, jeżeli jest determinanta genetyczna bardzo silna, to naprawdę ten epizod wystąpi niezależnie od okoliczności. To jest tylko kwestia czasu. A czasami to podłoże biologiczne nie jest tak bardzo silne i wtedy silniejsze muszą być te inne czynniki psychologiczne, społeczne, żeby doszło do zachorowania. Lucyna Kicińska, Fundacja Dajemy Siłę. Tak myślę, że być może Osoba dorosła, osoba dojrzała z takimi bodźcami zewnętrznymi szybciej i łatwiej sobie radzi. Pewnie gorzej z nastolatkami. Myślę o tym, o takich bodźcach pod tytułem, że człowiek, bo zewsząd słyszymy, że człowiek musi być teraz piękny, młody, bogaty. Jesteśmy bombardowani informacjami, co się nosi, czym się jeździ, by się liczyć. No to rzeczywiście można oszaleć. Taka współczesna Sparta. Słabsi wypadają, przestają się liczyć. Rzeczywiście ta presja, która płynie do dzieci i nastolatków, jest teraz ogromna, a pamiętajmy o tym, że one po prostu dlatego, że są dziećmi, mają mniej doświadczeń, mają mniej umiejętności i może być im trudniej poradzić sobie z tą presją, ze smutkiem, ze stresem, z takim poczuciem, że muszą być idealni. I to bardzo ważne, żebyśmy my rodzice, my dorośli, wspierali dzieci, tłumaczyli im świat, żebyśmy nie byli zakładnikami sposobu, w jaki w tej chwili żyjemy, tylko żebyśmy postawili na to, co jest dla nas jako dla gatunku, dla ludzi ważne, czyli więź, rozmowa, tworzenie relacji. Bez tego będziemy bardzo nieszczęśliwi. A czy tryb życia, pani doktor, który prowadzimy, może skutkować depresją? Ale rzeczywiście, że tak. Uważa się, że z takim czymś, co jest takim działaniem profilaktycznym, o ile w ogóle można mówić o profilaktyce, ale myślę, że można jednak, to jest prowadzenie tak zwanego higienicznego trybu życia. Jak najmniej stresu, to jest ciężko w dzisiejszych czasach się osiągnąć, łatwo ale powiedzieć, naprawdę tak. Jednak troszkę od nas zależy, to nie jest tak, że nie mamy na nic wpływu. Pani doktor Iwona Grobel, specjalista, psychiatra, klinika terapii Alenort i pani Lucyna Kicińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Raz jeszcze powtórzę, numer telefonu dla rodziców do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to jest, proszę państwa, 800-100-100. 800-100-100. Bardzo panią dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby, słonia, pałac z porcelany, wyspę gdzieś na oceanie. Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Super okazja w Play. Dwa smartfony, Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Redmi 6 i abonament w ofercie Duet. Już za 60 zł miesięcznie za osobę. Ty też przejdź do Play, bo duety w Play płacą mniej. Teraz oba smartfony Xiaomi możesz mieć nawet 6 miesięcy przed końcem umowy u obecnego operatora. A swoim kontem wygodnie zarządzasz przez aplikację Play 24. Mówię wam, Tomek Kamel. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 265 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją dzień w dzień. W lutym codziennie 2 nowe produkty w super cenie. Tylko jutro. Banany 2,49 za kilogram, a urządzenie wielofunkcyjne HP 119 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci.